சூரை நூச்சு மக்கி அத்தோவு ஆயக்கரியும் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் இன்னா அர்சல்னா நூஹன் இலா கௌமிஹி பேஷக் அஸ் சூஸ் நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாம் பைகம்பர் பனைவித் பன்னிஸ் கௌமஸ் குன் அன் அன்ஸிர் கௌமக மின் கப்லி அன் யாத்தியஹும் அஸாபுன் அலீம் அஸ் ஃபர்மௌ தஸ்கி பீம் கரியு பன்னிஸ் கௌமஸ் குஃப்ர் கி வபால் நிஷி تمن نش کڑر عذاب واتن بروٹ دنیا اندر گو سو عذاب طوفان عقتس اندر گو عذابی نیران قال یا قومی نی لکم نذیر مبین چناچہ تمو دوب پنس قومس ای قوم بچس تہند خاطر نن پٹ بیم کرون ان عبد اللہ و تقوہ اتیون بچس تہ ونان کہ عبادت کریو تو خدای سنز یس بی کھوچو تش شریک مٹھہرویوس کن قسم بی مکریو تہز نافرمانی بی مانیو میون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى تم کی برکت کاری ستوہی گنہن مغفرت بی دی ستوہی مہلت مقرر کرنا ہم تس وقت سان آرام سان زندگی بسر کرنچ وقت مقرر اندر شمراد موت وقت یعنی اجل ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون بیشک اللہ تعالی سن موت خاطر مقرر کرمت وقت سو پاتین کڑن کیا رت گچھے ہر گتے یم کت زاننے تگن یلی واریاس مدت استان یمن لوکن کا اسرا گون قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یجدهم دعائی الا فرارا نوح علیہ السلامن کور دعا ای میانی پروردگار مے دسو نات پنس قومس دین حقس کن راتس دوس مگر تمن ہریو میانی دعوت کرنے سیت کی چلن ورائی یوت بہ تمن بروٹ ان کوشش کران تیوت تم پت چلان وینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جالو اصابعهم فی آذانهم وسق شو سیابهم واسرو وسق پرستک بارا میں یہ لے لی تمن دین آکس کن ناد دوت یست تمن ایمان کی برک مغفرت کرک گنہن ایمان کی برکت مغفرت کرک گنہن تمو ہیچ پنی اونج کنن مزتھاونی یتنو پز کت پز کت ہنز آواز تینین کنن واتی بی ولک پن پلو کل پیچ یتنو پز کت ونن پز کت ونونین پیٹھ تمن نظر تی پی بی کر تمو کفر انکارس پیٹھ ڈاڈ بی کر تمو میانی فرمان برداری نش شرا تکبر باوجود آن رودس بہ تمن مختلف طریقو نصیحت کران سمینی دعوتهم جہارا تو پت دیت مے تمن دین حقس کن ناد باواز بلند یعنی عام مجلسن اندر پرمک واز یوس واز بڑی بڑی باواز بلند شو پرن سمینی آلن تلہم و اسرر تلہم اسرارا تو پت بوزنے میں تم خصوصی مجلسن اندر نن پٹ بی طور میں تمن فکر پوشید پٹ تی انفرادی صورتس اندر فقل تستغفرو ربکم منہ کان غفارا ات فکر تارنس اندر ون میں تمن ونی چھو موقع تی منگیو بخشائیس پنس پروردگارس ایمان ان سیت بے شک سچ سٹا مغفرت بخشائش کرون یرسل السماء علیکم مدرارا ایمان کی برکت کر سو اخروی نعمتن ہند علاوہ تو ہی دنیاوی نعمت سے عطا سو گو آسمان کی طرف ترائی سو بارش تو رود یم سی تہن زراعت سرسبز شاداب سپدی ویمجدکم باموال و بنین بی دی سو ترقی تو ہی مالست اولادن اندر ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا بی کر سو تہند خاطر باغ تیار بی پھر بس تہندو زمینو منز کولت جوئی ام پتہ چلو تعالیٰ فرماوان نوح علیہ السلام سن باقی کلام یعنی بوسس تمن ونان مالکم لا ترجون للہ وقارا ای قوم تہ کیا گو تس چھو نا اللہ تعالیٰ سندس عظمتس اقرار کران تہن عزت و عظمت اعتقاد تھاوان ہر گائے تہ تہ عظمت اعتقاد آسہ تیل ٹرویس نو شریک حالانکہ یم چیز اعتقاد عظمتس منگان تم اس موجود وقت خلق حکم اتوارا چنانچ تم کرو تھی پید اکہ حال پت بیس حال سندر اخ حال اسو نطف بیاکھ حال علق بیاکھ حال مدغ وغیرہ وغیرہ یہ گئی دلیل انفسی یعنی سو دلیل اس تہندس ذاتس اندر ام پت فرمان اللہ تعالیٰ آفاقی دلیل یعنی سو دلیل اس خارجس اندر موجود الم ترو کیف خلق اللہ سبا سماوات انتباقا اے لوکو تنا وچان کت پہ کور اللہ تعالیٰ ست آسمان پید اخس پٹ وجال القمر فی ہن نورن وجال شمس سراجا بی کت پہ کر اللہ تعالیٰ زون ان آسمان اندر اخ نورانی چیزا بی کورن آفتاب اخ روشن چونگا واللہ انبتکم من الارض نباتا بی کھرو تھی اللہ تعالیٰ زمین مز اکہ خاص طریقہ ات پہ آدم علیہ السلام کورن پید میچ نش تو پت باقی انسان تم کر پید نطف نش نطف چھ بنان غذاس غذا چھ بنان عناصرن تمن غالب زمینک اجزا ثم یعیدکم فیہا تو پت واتنا وان تہ مرن پت ات زمینس اندر ویخرجکم اخراجا تو پت کڑو تہ امی زمین مز قیامت دہ اکہ خاص طریقہ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا بے کور اللہ تعالیٰ نی زمین تہند خاطر اخ فرشا تو وترنا یت تھی پکو تمچو کشاد وتو مز یہ سورے کلام چس نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ بطور فریاد حکایتن پیش کور یعنی یم یم کت ون ون تاریو میں فکر پنس قومس مگر تم تور نت فکر قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ون نوح علیہ السلام ای میانی پروردگار یمو لوکو مون میون کہتی تمو کر پیروی تمن شخصن ہنز یمن مال و اولادو کہ چیز زیادہ کرن نقصان تو تاوان ورائی یعنی یمو کر رئیسن تو زچن ہنز پیروی یمن مال تو اولاد آسن سبب سپود زیادہ تغیان تغینیو سرکشی ہند و مکرو مکرن کبارا تمو تہندو زٹھو کر کم کم بڑ تدبیر پوز ختم کرنے خاطر وقالو لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس و یعوق و نسرا تمو دو پنن تابعن یت نہ تھی پن معبود ترویوک خصوصاً مترویون ود سوا یعوق بی نصر یم مشہور پتل بجے روایت اندر چکہ گڈنکس زمانس اندر اس کی بزرگ تم یلیم عالم گئی تہند انتقال پتہ آو شیطان تم کر پیش تم لوکن نش تم بزرگن ہند تصویر دپنک یم تھو تھی پانس نش بطور یادگار تم پت کی کالا گچت ہس لوکو تم شکلن تو تصویرن ہز پرستش کرن تتی پٹ سپز شروع بت پرستی العیاذ باللہ وقد ادلو کثیرا یمو رئیسو تو زٹھو ڈل واریاہ لوک چونکہ چہ فرموت کہ یمو چانہ قوم اندر ایمان اون تمہ علاوہ ان و کہ ایمان لہذا سوئی منگان کہ ولا تجد الظالمین الا دلالا یمن ظالمن ہراوت بیہن گمراہی چنانچہ مما خطیاتہم اغرقو فادخلوا نارا پنو گنان ہند سب آئے تم پھاٹون تم پتہ آئے داخل کرن نارس اندر فلم یجدو لہم من دون اللہ انصارا پس لبن تمو خدایس ورائے کہ مدد کرونا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا بے دف نوح علیہ السلام یہ اے میانی پروردگار یمو کافر اندر متھاون ات زمینس پیٹھ کانہ تہ موجود بلکہ کرک ساری ہلاک تہ برباد انک ان تذرہم یدلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا کیاز ہرگز تم ہلاک گژھنش چھڑک یم لوک کرن چانین بندن گمراہ بے نوراون یم پن اولاد ذریت مگر فاجر تہ کافری رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات اي ماني پروردگار مغفرت کرت مي بيمينس مالس ماجي بيتمن يم ايمانك حال سندر مينس گر سندر چامچ يني مينس اهل عيالس كنانس تهنج آشني ورأي بيساني بايمان مردن بايمان زنانن يم قيامت سان پاد سبدن ولا تجد الظالمين الا تبارا بي حراو ظالمن بيهن تباهي تبربادي تمو ان ايمان اي مياني پروردگار نوح علیہ السلام سنی دعا کی برکت کرم بندی گناہ گارست خطا کارست پن رحمت و فضل سیت سارنی بڑن گنہن تو لکچن گنہن مغفرت دنیا و آخرت کی عذاب ورائی واتناو میں پنس رحمت کست رضا کس گرس اندر چن چن کہ بڑ کتھا میں گناہ گارس ساری گناہ بخشن انک غافر غفور غفار